Ja obawiam się, że przy takim duchu, jaki panuje wśród większości członków Trybunału Konstytucyjnego, to gdyby jakaś sekta na przykład zaproponowała, żeby rytualnie może popełniać jakieś ofiary na ludziach, to być może też by wyrazili zgodę. To jest werdykt bardzo niedobry, niekorzystny dla Polski. W międzynarodowej opinii publicznej będziemy tutaj uważani za po prostu ciemnogród. Sprawę do Trybunału zgłosił Związek Gmin Żydowskich. Teraz Sejm musi zmienić przepisy. Trybunał nie zajmował się kwestią eksportu mięsa pochodzącego z uboju rytualnego, ale zdaniem niektórych właśnie to może otworzyć drogę do uboju w celach komercyjnych. To ważne wyróżnienie, bo nagradzane są wartości moralne. Za kilka godzin Rzecznik Praw Obywatelskich uhonoruje jednego z najważniejszych białoruskich opozycjonistów, Aleksandra Białackiego. Otrzyma on nagrodę imienia Pawła Włodkowica za obronę podstawowych wartości i praw, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. Aleksandr Białacki w rozmowie z Trójką mówi tak. To jest taki pewny sygnał solidarności ze strony Polski do białoruskiego społeczeństwa. Sygnał od Rzecznika Praw Obywatelskich, a takiej instytucji nie mamy teraz na Białorusi wcale. Bo państwo liczy, że z prawami człowieka na Białorusi jest wszystko dobre i nie jest potrzebna taka instytucja. Aleksandr Białacki był wielokrotnie represjonowany przez białoruskie władze. 6 miesięcy temu opuścił kolonię karną, w której spędził 2,5 roku. Pod koniec 2011 roku białoruski sąd skazał go za zatajenie wpływów na zagraniczne konta. Pieniądze służyły finansowaniu działalności dotyczącej praw człowieka. W tym procesie Mińsk otrzymał pomoc prawną od Litwy i Polski. Dane podatkowe przekazane przez sąsiadów pomogły w skazaniu opozycjonisty. Wilno i Warszawa przepraszały potem za swój błąd. Rozmowa z Aleksandrem Białackim w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rosja będzie sprzedawać Ukrainie gaz tylko na czysto biznesowych warunkach, zapowiada premier Dmitrij Miedwiediew. Handlować będziemy wyłącznie opierając się na pragmatyzmie. Płacą i dostają gaz. Nie płacą i gazu nie dostają. I na koniec były więzień Guantanamo, obecnie brytyjski komentator konfliktu między wojującym islamem a światem zachodnim, który ocenia raport ujawniony wczoraj przez amerykańskich senatorów. Tłumaczy, że stosowane przez CIA brutalne metody śledcze mają fatalne skutki do dziś i że kosztowały życie zachodnich zakładników w rękach państwa islamskiego, bo jego zdaniem jest bezpośredni związek między metodami CIA a egzekucjami w Iraku i Syrii. Muazzam Beg powiedział telewizji BBC, że metody śledcze CIA podsyciły nienawiść dżihadystów do Zachodu i widzi w ich postępowaniu motyw zemsty. Ubierają ludzi w pomarańczowe drelichy i dokonują egzekucji. To, co się działo w 2005 i 2006 roku i to, co się dzieje teraz, jest ze sobą powiązane. To jest efekt stosowania tortur, fałszywych zeznań wydobytych przemocą i kłamstw ludzi u władzy, którzy nie powinni byli popełniać takich błędów. Muazzam Beg przyznał, że ujawnienie raportu Senackiej Komisji Wywiadu to sukces amerykańskiej demokracji, ale dodał... Z jednej strony to godne uznania, że przyznają, iż takie nadużycia miały miejsce. Problemem jest kwestia odpowiedzialności karnej, bo tortury, wydawanie pojmanych, porwania, bezprawne uwięzienie to są przestępstwa. Muazzam Beg spędził 3 lata w obozie w Guantanamo na Kubie, skąd zwolniono go w 2005 roku. 5 lat później dostał odszkodowanie od brytyjskiego rządu. W tym roku został ponownie aresztowany na 7 miesięcy pod zarzutem kontaktów z islamistami w Syrii, ale w październiku został oczyszczony z zarzutów i wyszedł na wolność. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Na wschodzie dziś nadal nieco poniżej zera, na zachodzie do plus 4 stopni. Możliwe opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Jutro deszcz na zachodzie, deszcz ze śniegiem w centrum i śnieg na wschodzie kraju. Od zera do plus 4 stopni i ostrzeżenie, będzie wiało coraz mocniej, zwłaszcza na wybrzeżu. Wiatr może tam osiągać prędkość do 90 km na godzinę. W piątek do 100 km, a wysoko w górach nawet 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy. Dwie puszki brzoskwiń w syropie w multilogicznej cenie 5,98, czyli za jedno opakowanie 470 gramów płacisz tylko 2,99. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwie puszki brzoskwiń w syropie płacisz tylko 2,99 za puszkę i oszczędzasz 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie. Chcesz wyglądać naprawdę szykownie? Już od czwartku w Lidlu czekają na Ciebie idealne również na prezent. Stylowe i niewymagające prasowania koszule damskie lub męskie. W 100% z bawełny, z modnymi detalami i w różnych krojach. Tylko 49,99 za sztukę. Eleganckie koszule damskie lub męskie, niewymagające prasowania. Tylko 49,99 za sztukę. Wybierz idealną dla siebie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8,5 minuty po godzinie 14. Już wiem, szukałam zegara, ale jakoś się czuję jeszcze troszkę zagubiona dzisiaj odrobinę. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Przed mikrofonem Teresa Drozdar. Dzisiaj ja poprowadzę dla Państwa Akademię Rozrywki. Trochę jestem wkurzona, bo różne rzeczy dziejące się dookoła. Myślę, że to ma związek z tą coraz bardziej narastającą przedświąteczną gorączką. Trochę mnie denerwują. Więc mam nadzieję, że jakoś dzisiaj znajdę odrobinę ukojenia w Państwa towarzystwie. Będziemy mieć specjalnego gościa. Jeszcze na niego czekamy. Mam nadzieję, że szczęśliwie za kilka minut dotrze. Akademia Rozrywki. Przy barbakanie, gdzie brama stara, jest bar Barnaba i bar Barbara. Z rynku dryndulą, konikiem karym, dreptali goście tam, gdzie dwa bary. Bar Barnaba, bar Barbara, bardzo barwna barów para. W jednym kruszą rabarbarowy, a w drugim krabów kram koralowy. Bar Barnaba, bar Barbara, czyli razem Barna Barbara. Przy rabarbarze stał ten Barnaba, a ta Barbara przy barwnych krabach. Słońce igrało jak złota rybka, złociło rzęsy na oczu szybkach. Bar Barnaba, bar Barbara, bardzo barwna barów para. W jednym kruszą rabarbarowy, a w drugim krabów kram koralowy. Bar Barnaba, bar Barbara, czyli razem Barna Barbara. Więc ten Barnaba raz w raz się starał, by pokochała go ta Barbara. Na nic się jednak starania zdali, bo kiedy mówił, tak słowa brzmiały. Bał, bał, naba, bał, bał, bała, bał, co bał w nab, bałów pała. W jednym kuszon łaba obałowy, a w długim kłabów kłam kołałowy. Bał, bał, naba, bał, bał, bała, czyli łazem bał, naba, bała. Przy barbakanie, gdzie brama stara, jest sam Barnaba, jak i Barbara. i on jest smutny, i ona biedna, a winna temu litełka jedna. To, jak Państwo pewnie bez pudła rozpoznali, Wiesław Michnikowski, ballada na literę R, jedno z nagrań pochodzące z podwieczorku przy mikrofonie. Jak też być może już Państwo wiedzą, nie tak dawno, dosłownie to nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu w wydawnictwie Pruszyński i Spółka ukazała się długo oczekiwana książka zatytułowana Tani Drań, Wiesław Michnikowski w rozmowie z Marcinem Michnikowskim. I na pana Marcina dzisiaj właśnie w Akademii Rozrywki czekamy. Jeśli państwo mieliby jakieś pytania, to bardzo proszę. Albo w ogóle, jeśli chcieliby mnie państwo podnieść na duchu, mówiłam o tym swoim zdenerwowaniu, ale nie będę na razie opowiadać chyba o jego powodach, to proszę. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Adres jest do państwa dyspozycji. No a ja czekając na pana Marcina, może zacytuję państwu jakiś fragmencik z tej książki. Oczywiście sięgam po fragment, który poświęcony jest nagraniom Kabaretu Starszych Panów. Pan Wiesław między innymi przyznaje się tutaj w tej książce, że niespecjalnie przepadał za piosenką Addio Pomidory i że trochę jest mu przykro, że właściwie głównie z tej piosenki został w Kabarecie Starszych Panów zapamiętany, a śpiewał tam przecież jeszcze parę innych piosenek, a poza tym zagrał jeszcze parę ról. No, ale opowiada też o takich bardzo technicznych ciekawostkach i o technicznej stronie tych nagrań. I mówi między innymi tak, strona 177, jakby ktoś chciał śledzić. Kiedy włączano wszystkie reflektory, w pomieszczeniu robiły się prawdziwe tropiki. Z człowieka po prostu pot lał się strumieniami. Wtedy też dokonałem zdumiewającego odkrycia. W przerwie jednego z nagrań zobaczyłem, że operatorzy wynosili lampy do lodówki. Zajrzałem do środka, a tam leżały ich całe sterty posegregowane według dat. Okazało się, że po leżakowaniu w chłodzie działały nadal, choć ich żywotność już dawno minęła. Nie było pieniędzy i wszystko trzeba było robić sposobem. Takie były początki telewizji. Wiesław Michnikowski w Akademii Rozrywki. Jakoś tak zaraz po czwartym piwie prezes powiedział: bardzo jestem ciekawy, co też byście zrobili, gdybym tak na przykład umarł i powiódł po nas jakimś takim dziwnym wzrokiem. Sytuacja, można powiedzieć, zrobiła się jakaś niezręczna. Na pewno żaden z was nawet by palcem nie kiwnął. Trzeba było jakoś zareagować. O, bardzo pana prezesa przepraszam. Jako pierwszy zdecydował się referent. Już niech pan prezes tylko umrze, to spokojna głowa. A pewnie, podchwycił magazynier, już tam na pewno coś i na wianek się wykroi, i na trumienkę. Co na wianek, co na wianek, na wianek. Oburzył się zaopatrzeniowiec. Naszemu kochanemu prezesowi wieniec się należy z szarfami, jakiś tam wianek. Nie jakaś tam trumienka, ale solidna, dębowa, trumna, odpowiednia do stanowiska. Panowie, zapalił się referent, panowie, nie zapominajmy, że i orszak powinien być odpowiedni na samym przedzie orkiestra ochotniczej straży, potem na poduszkach ordery, a za lawetą koń. Osierocony koń pana prezesa. Bójcie się Boga, marzyciele, przeraził się główny księgowy. Nie podniecajcie się, skąd ja wezmę na odznaczenia, skąd na konia? Choćby to nawet była rzeźna sztuka, to i tak musiałbym od razu wyczerpać całoroczny fundusz pogrzebowy. Uchydne skąpiradło, podlizywał się prezesowi magazynier. Naszemu kochanemu prezesowi żałuję. Litery na szarfach będzie liczył, czy nie za dużo liczy trupa. Tumult się zrobił i tylko prezes

Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Powtórkę z rozrywki przygotował dla Państwa jak zwykle Andrzej Zakrzewski, a w niej dziś Danie na śniadanie, czyli monolog Jacka Marii Hohenze. Piosenka z Salonu Niezależnych, zatytułowana niezbyt elegancko, ale przytoczę ten tytuł, Świnia. Potem usłyszą Państwo w tekście, w skeczu, w słowach Marii Czubaszek, Bogdana Łazukę i Jerzego Dobrowolskiego. A na deser piosenka ze Studenckiego Teatru Satyryków, który w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. Piosenka Andrzeja Jareckiego i Marka Lusztiga, ale w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej. Danie na śniadanie. Bierzemy dwa wychłodzone naleśniki. Jeden kładziemy po lewej, a drugi po prawej stronie. Po dokonaniu wyboru, który jest lewy, a który prawy, układamy je jeden na drugim, a brzegi przeszywamy na okrętkę makaronem spaghetti. Uwaga! Makaron musi być ugotowany al dente, aby się nie rozłaził, ewentualnie nie łamał. Jedną trzecią obwodu naleśników zostawiamy nieprzeszytą, czyli otwartą, a następnie naleśniki odkładamy. Na przygotowanej uprzednio brytwannie przygotowujemy ozur mielony z miodem. W tym celu bierzemy ozur i mielemy nim w miodzie, tak długo, aż stanie się wystarczająco giętki. Ponieważ ozur musimy umieścić między lewym i prawym naleśnikiem, dla ułatwienia mielemy dodatkowo ozór w maszynce do mielenia ozorem. Tak uzyskany kit wciskamy między naleśniki, aż się lekko nie wybrzuszą. Dla równomiernego rozprowadzenia kitu kładziemy naleśniki na stołku i lekko przysiadamy. Zbyt silny przysiad może przysiadającego skleić ze stołkiem. Aby uniknąć przywarcia, naleśniki okładamy gazetą lub kwitami. Podajemy w zależności od potrzeb, na lewej lub prawej stronie. Wspaniałe, eleganckie danie dla urzędników na każdym szczeblu. Życzymy Państwu miłego dnia. Przepis ludowy na świnie. Wszystkie gospodynie prosimy o wyjęcie ołóweczku. Bierze się żywą świnię, karmi gęstym pomyjem, od czego zwierzę tyje. Teraz, zanim się spasie, można przy wolnym czasie ze smakiem przyglądać się. Jeśli już świnia waży mniej więcej kilogramu 100, trzeba zastrzelić ją z karabinu. Teraz na pewno czekanie już zakończy się. Bierze się, póki umarła, spuszcza się krew świni z gardła, żeby śmierć do niej dotarła. Teraz, gdy nic nie uczyni, można też ciało od świni natrzeć, by lepiej skruszało. Jeśli powisi w sieni i się nie zazieleni, w zależności od wielkości wnętrzności, można do świni wpuścić zająca, jeśli się zmieści. Teraz wypchane zwierzę zaraz na ogień się bierze, służba na stół, talerze. Ogień świnie rozmiękcza zwierzę, jakby się zmniejsza, goście zajmują miejsca. Bierze się na świni, stawia jeszcze z cukru barana, trzeba ozdobić go zieleniną, by wyglądało, że baran na świni się pasie. Teraz bierze się w usta od świni, trzeba zamieścić jabłko, jak się nie mieści, to jajko. Bierze się, można dać też, można dać w uszy dwie, w uszy świni chorągwie.

drugiemu łza. Omnia mea mecum porto. Za naszą forsę dobrze grzeje ich centralne. Ich ciała wbrew historii żywe, wciąż i gibkie. Patrz jak z burżujką burżuj, dni i noce upalne. Zakarża polskim eksportowym grzybkiem. Marynowany grzyb opustoszała z jagód stoi puszcza. To najsmutniejsza ze styp. Salon spowity w niejadalnych bluszczach. Ktoś smutne tango na gitarze gra. Stare tango importas, eksportas. Jednemu śmiech, drugiemu łza. Hannibal est ante portas. Przybywaj cudzoziemcze na odstrzał jeleni. Jeszcze ci kiedyś stanie w gardle polski bekon. A czysta wódka wnętrze w ogień ci zamieni. My z dolarami twymi będziemy daleko. La wodka polonezy szumi rodzimie w zbożu i w kartoflach. Przez pole leci pies. Za nim dziewczęta w niemodnych pantoflach. Ktoś smutne tango na gitarze gra. Stare importo, exporto tango. Jednemu śmiech, drugiemu łza. A wszystkim nil desperandum. Bo przecież kiedyś słońce jaśniej nam zaświeci. Będziemy stale walcować i sami walcować. I tylko oni jedni i tylko poeci będą myśleć, jakby świat ten przebudować. Przebudowany świat i wszędzie pełno stali i warzywa. Rozkwita spokój i ład. Tylko nie jedna dziewczyna już siwa. Ktoś czasem tango na gitarze gra. Stare tango, importo, sporto. I wszystkim śmiech, nie jednej łza. Omnia mea mecum porto. To była Hanna Ślaszyńska, piosenka pochodząca ze Studenckiego Teatru Satyryków, z jednego z takich mini-musicali, które tam były pisane przez Andrzeja Jareckiego. I Hanna Ślaszyńska zakończyła dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. A w naszym studiu oczekiwany gość, pan Marcin Michnikowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana pięknie. Cieszę się, że pan znalazł czas i że udało się panu do nas dotrzeć. Przed nami leży książka Wiesław Michnikowski w rozmowie z Marcinem Michnikowskim. Książka zatytułowana, no jakżeżby inaczej, Tani Drań. No i dowiedział się pan czegoś od swojego taty, czego pan nie wiedział o nim wcześniej, pisząc tę książkę? Chyba nie ma jakiejś takiej bardzo, bardzo konkretnej rzeczy, której bym nie wiedział, bo wiedziałem wiele, natomiast ogólnie bardzo. Dowiedziałem się takich już szczegółów. No piękne są tutaj na przykład szczegóły techniczne związane na przykład z tymi, cytowałam to państwu, lampami chowanymi do lodówki w telewizji, żeby przedłużyć ich życie. No tak, no to też jest historia tego, jak tutaj technika rozwijała się u nas. To były no, bardzo drogie zapewne wtedy rzeczy. Nie wiem, jaki to był sprzęt, czy to było produkcji radzieckiej, czy to był jakiś zachodni. Bo jeżeli był zachodni, no to już zupełnie no, coś za dolary. Przedłużyć żywotność, no to była ogromna rzecz na pewno. Ponieważ jesteśmy, panie Marcinie, w Akademii Rozrywki, więc ja o te rozrywkowe aspekty życia artystycznego Wiesława Michnikowskiego raczej będę pana pytać, ale też myślę, że gdybyśmy tak się zastanowili tak mocno, no to chyba pierwsze skojarzenie z Wiesławem Michnikowskim jest jednak takie, że to jest aktor, nie wiem, kabaretowy czy komediowy. On sam też się tak widzi i tak wy widzieliście go w domu? No chyba nie. Chyba nie, bo raczej myślę, że najważniejszą jednak dziedziną działań taty to był teatr. I był najbardziej z teatrem związany i najbardziej pracę w teatrze lubił. Bo no, to jest taki kontakt z widzem zupełnie bezpośredni. No, no w kabarecie też, inny. No w Dudku też jednak to był bezpośredni bardzo kontakt z widzem. No tak, ale to było tak troszeczkę, zresztą tak jak dla wielu tych występujących w Dudku przecież aktorów, którzy mieli inne zajęcia i w teatrze, i w radio, i w telewizji, ten kabaret był jakąś taką trochę odskocznią dla nich. Oczywiście, no to też lubili tę pracę, naturalnie, także... Ale teatr był najważniejszy. Zdecydowanie, myślę, że to było najważniejsze. No tak, tylko że z kolei te zapisy spektakli teatralnych z lat 60. właściwie nie istnieją. Jeśli istnieją, to jakieś pojedyncze zdjęcia albo jakieś fragmenty w kronikach filmowych. Więcej nic, a Dudki mamy nagrane, Dudki możemy oglądać w telewizji. Już nie mówię w ogóle o Kabarecie Starszych Panów na przykład. No właśnie, to pewnie dlatego jest taki, tak postrzegany jako aktor kabaretowy, bo jednak te kabarety były no, dla bardzo szerokiej publiczności w telewizji prezentowane, a spektakle teatralne, no to siłą 300 rzeczy. Osób w teatrze i koniec. No właśnie, no nawet pomnożąc to przez liczbę przedstawień, no, których też tam było kilkadziesiąt czy kilkaset. Panie Marcinie, czy wy z bratem mieliście w dzieciństwie jakieś, że tak się wyrażę, profity z tego, że wasz tata jest bardzo popularną i bardzo rozpoznawalną osobą? No bo tak przecież było, prawda? Tak. Mhm. Tak było. No ja myślę, że takim jednym z takich profitów, o którym mogę powiedzieć, to było to, że wówczas istniał taki sklep z zabawkami, który się nazywał Składnica Harcerska. Ba! Którego już dawno nie ma. Myślę, że to był taki sklep z zabawkami trochę lepszymi, był taki takimi sklep bardziej skomplikowanymi. Sklep Drobiazgów, którego też już nie ma przy ulicy Marszałkowskiej. Natomiast często, kiedy dochodziło do sytuacji takich, że mieliśmy otrzymać prezenty, to znaczy na gwiazdkę, czy na imieniny, urodziny, no to tata szedł do składnicy i prosił tych panów sprzedawców, żeby zatrzymali jakiś towar, który zupełnie deficytowy, który trzeba było zdobywać. Pamiętam, już nawet to w latach 70. było, kiedy były zapisy na taką wiertarkę elektryczną. Dziecięcą? Czy normalną? Nie, nie, nie. To już było na normalną. Okay, no to... A przedtem była kolejka Pico, jakieś samochody takie, pamiętam, modele samolotów, takie do sklejania, silniczki do tego takie. Także, I wyście to składali, sklejali, ale tak. Było wam łatwiej, bo było łatwiej to dostać, tak? W tym sensie. Dobre profity. Być może, tak. Znaczy, ja nie wiem czy inni tego zupełnie nie dostawali, no ale pewnie dłużej musieli stać w kolejce. Może tak to... Tak, to może było. Proponuję teraz, żebyśmy sobie posłuchali wspólnie piosenki, która znalazła się na płycie. Nie jest to jakoś bardzo znana piosenka, myślę, w wykonaniu Wiesława Michikowskiego. Ona się znalazła na płycie parę lat temu na Złotej Kolekcji. I to jest parodia przedwojennego numeru Mariana Hemara. Zresztą myślę, że bez pudła ją państwo rozpoznają. Rzemesał dał me to si despotę. Taką moc despotycznych mam sił, że jak chcę, to ze miejsca rozgniotę cały świat ten na miastkę i pył. Kiedy straszna namiotność mną miota, to w szatana zamieniam się wprost, bo ja jestem okropny despota, chociaż tak niepozorny na wzrost. Od kiedy opatrzność podniosła swój paluch wskazujący mnie na piękną pleć widok mój, choć ze mnie maluch, nie działa źle. Faktycznie mam wzrostu coś metr najwyżej 56. Lecz to jest mój magnes, więc przysuń się bliżej i pieść mnie. Ja chcę być pieszczoch twój, taki mali. Możesz wziąć mnie na ręce i nieść. Lecz co widzę, mam zniknąć w oddali, mam ukłonić się tylko i cześć, no bo ty słabość masz do drągali, a jak na mnie popatrzysz, to w śmiech. A ja co? Czuję się taki mali. I to jest historyczny mój pech. Dziwicie się, czemu odczuwam jak ranę mały mój wzrost? Choć wiem, że geniuszem mi zostać pisane ogromnym wprost. Ach, to są złudzenia, bo pomaleć muszę za ileś lat. Gdy więksi daleko ode mnie geniusze ujarzmią świat, przy nich ja będę znów taki mali. Mikroskopijny jak pchłan. Widzę ich, jak w swe łapy dostali jeszcze więcej obszarów niż ja. Widzę ich, jak tam narozrabiali w takiej skali, że na jej tle jestem dziś wobec nich taki mali, taki napek maciubki, no nie? Rozpoznali Państwo tę piosenkę zapewne. Wiesław Michnikowski zaśpiewał, a w studiu Akademii Rozrywki, przypominam, pan Marcin Michnikowski, który ze swoim tatą przeprowadził wywiad Rzekę. Ta książka ukazała się i jest w tej chwili dostępna w księgarniach. A chadzał pan z tatą na nagrania, na przykład Kabaretu Starszych Panów, albo co interesuje mnie jeszcze bardziej, na przykład na nagrania Podwieczorków przy mikrofonie? Na nagrania z Kabaretu Starszych Panów nie, dlatego że chyba byłem za mały po prostu. Chociaż to teoretycznie było to możliwe, no ale jakoś to tam wtedy nie zabrał. Natomiast na jedno z nagrań Podwieczorku przy mikrofonie pamiętam tam. To znaczy właściwie to była taka próba piosenki. Znaleziono jakiś tekst taki i tata go dostał i miało być sprawdzenie, czy tata da radę to zaśpiewać. I co, dał radę? Taka piosenka na pagórku jest Dębina się nazywała. Aż poszukam, no, zapiszę fajnie. Sobie i poszukam, no bo ja tutaj śledzę, że tak powiem, to wszystko, co dzieje się w Podwieczorku przy mikrofonie. Staram się jakoś rozszyfrować, czy to była dobra, czy trochę gorsza audycja, jak czasami się o niej mówi. A Wiesław Michnikowski od właściwie samego początku brał udział w nagraniach Podwieczorku przy mikrofonie. No od 58, a już od 59 roku to na pewno dość regularnie. Zresztą w ogóle radio było w jego życiu bardzo mocno obecne. I to jest moja pretensja do pana, panie Marcinie, że prawie nie ma tutaj o radiu mowy w tej waszej rozmowie i opowieści. Jakby to radio w ogóle nie było dla pana Wiesława ważne. Teraz pewnie pan szybko zaprzeczyć. Było bardzo ważne. No na pewno było bardzo ważne, bo ja pamiętam też bywałem no zresztą w tym budynku chyba, w którym tu jesteśmy, tylko że to było 50, tak, ile? No, już nie będę liczył. No mogło to być 10 lat temu, tak. I nawet kiedyś się ukazało w radio i telewizji jakiś taki materiał i tam jest moje zdjęcie przed mikrofonem ze słuchawkami na uszach. To znaczy, że pan brał udział też w jakichś nagraniach? Jako czterolatka. Tak? Czy ja brałem udział, to tego nie pamiętam, czy to się udało, bo tam próbowali mnie sprowokować, dlatego że ja w tym czasie opowiadałem bardzo wiele różnych historii, takich trochę zmyślonych. I no, sądzono, że ja będę to w stanie przed mikrofonem też opowiedzieć. Wykonać. Natomiast to się chyba nie udało do końca z powodu tremy. Naturalne, warunki nie były naturalne i tym samym pan się nie dał namówić do tego, żeby oszukać rzeczywistość. Mhm. Tak. No to jak było, jak jest z tym radiem? Bo przeglądałam też, że tak powiem, katalog, czy no nie wiem, jak to określić, no, listę różnych działań pana Wiesława w radiu i w momencie, kiedy już zszedł ze sceny i przestał występować, to jednak ciągle jeszcze brał udział w spektaklach Teatru Polskiego Radia. To są jeszcze lata, to już jest XXI wiek, lata 2000 i głos Wiesława Michigowskiego jeszcze w tych różnych teatrach telewizji można usłyszeć, więc, no więc chyba trochę lubił radio, czy lubi? Chyba, no myślę, że chyba nie zaprzeczę, no, co w imieniu taty. Ale coś napiszecie jeszcze o tym radiu? Jakoś uzupełnicie tę książkę? No, no, no jeżeli pani ma takie życzenie, to... Hurra! To ja po prostu no wiedziałem o tym, że jest tak wiele tych ról radiowych, natomiast no, no, tak, też nie chciałem, żeby tą książką zanudzać. A żeby ona mogła być narzędziem broni, tak? Nie, no właśnie, no tak, żeby to komuś na nogę na przykład nie spadło i spowodowało obrażeń. Chciałam jeszcze wrócić do pana dzieciństwa. Słyszałam o takiej przygodzie z czołgiem, którą też wam załatwił panu i pana bratu, pan Wiesław Michnikowski. Chodzi o Rudego. No jasne. Chodzi o Rudego, tak. No, no więc jeździliśmy na tym Rudym. Tak, z tym, że chyba, o ile pamiętam, to mój braciszek, ponieważ był mały, to ci panowie żołnierze tam, którzy obsługiwali ten czołg, to wzięli go pod pancerz, a ja powiem, bo ja już byłem trochę większy, no to posadzili mnie tam koło tej wieżyczki. No i taka jazda w terenie, to naprawdę rzeczywiście to było duże przeżycie i trzeba się było trzymać tego czołgu. Nie. No i też poza Rudym oczywiście jeszcze były inne ciekawe rekwizyty, to znaczy te wszystkie tam rodzaje broni, których tam używano. To było dla nas bardzo, bardzo ciekawe jako małych chłopców. Te pistolety, karabiny, którymi posługiwał się Janek. No i wszyscy, i zresztą właśnie zdjęcia, tak jak mówię, z załogą Rudego mamy. No a wielkim takim przeżyciem dla mnie to było, pamiętam, bardzo duże przeżycie, bo ja z dużą trudnością utrzymywałem się przy przytomności, to znaczy starałem się, żeby nie zemdleć. To było poznanie pani Poliraksy, która, czyli Marusi, w której no wszyscy się kochali wtedy. A ile miał pan lat? 10, 12? Ja miałem około 10 lat. Mm-hmm. No i to było, to też pamiętam. Starałem się nie dać poznać po sobie, jakie to jest dla mnie wielkie, wielkie przeżycie. No. Ładna historia. Tak było. To ładna historia. Ja myślę, że podobna książka albo równoległa książka o tym, co działo się w życiu Wiesława Michnikowskiego, tym artystycznym życiu, mogłaby powstać pewnie o przeżyciach pana i pańskiego brata, czyli jakby spojrzenie z drugiej strony kompletnie na to, co przeżywał i opowiadał tata. Mówił mi pan, że był też na przykład za kulisami w Teatrze Współczesnym, wtedy, kiedy była prapremiera Tanga, ta najsłynniejsza, najważniejsza w reżyserii Erwina Aksera. No to już zupełnie nie kabaretowe, tak. ale to są takie rzeczy, które, o których spokojnie mogłaby powstać książka. No, może się pan rozpisze, panie Marcinie, trochę. Rozpisze, tak. Znaczy, jest taka szansa, jest taka nadzieja? Odnalazł pan w sobie tę chęć, tę pasję, tę radość? No tak, tylko nie wiem, no jakby to było, jakbym miał odpisać o sobie, no bo opowiadanie o sobie to jest, no też dla mnie takie trochę... A to chyba ma pan po tacie. No właśnie, pewnie tak. Niech pan powie, bardzo proszę jeszcze, panie Marcinie, jak się miewa pan Wiesław Michnikowski? No tak różnie. To jest... W takim razie proszę mu przekazać od nas, od wszystkich słuchaczy Akademii Rozrywki, ja myślę, że nie tylko Akademii Rozrywki, najserdeczniejsze życzenia ciepła, zdrowia, wszystkiego dobrego też na święta i z taką intencją, że my pamiętamy, że go kochamy, że go wspieramy, że jest dla nas ważny, a dzięki tej książce trochę też bliższy. No dobrze, przekażę. Obiecuję pan. Bardzo, dziękuję, obiecuję, tak. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Michnikowski był, szanowni państwo, gościem Akademii Rozrywki. A teraz jeszcze posłuchamy sobie jednej piosenki w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. I to będzie piosenka napisana przez panów Przybora i Wasowskiego. Oczywiście nie pochodząca z kabaretu starszych panów. A też myślę, że dzisiaj musi się pojawić jeszcze jedna piosenka z tekstem Jeremiego Przybory, bo za dwa dni pan Jeremi skończyłby 99 lat. Taka okrągła rocznica. Dzięki, panie Marcinie. Spirytus zmywa politurę, to przecież prawda znana od lat. A jednak sporo jest mebli, które leją spirytus sobie na blat. A jednak sporo jest mebli, które leją spirytus sobie na blat. Załóżmy mebel, zdal maturę, na wyższych studiów szczeble się wspiął. Aż nagle gdzież on ma politurę, to ten spirytus z niego ją zdjął. Aż nagle gdzież on ma politurę, to ten spirytus z niego zdjął. Wylazło drewno spod matury, spod magisterium wlazło też. Spirytus wrogiem jest politury, meblu polerowany spirytusu się strzeż. Spirytus wrogiem jest politury, meblu polerowany spirytusu się strzeż. Chciałbym tu opowiedzieć o jednym żebraku. Sprawił mi już sporo przykrości i kto wie, czy jeszcze nie sprawi, bo codziennie muszę go mijać, a on tego nie lubi. Może nie lubi, a może nawet nie cierpi. Zaczęło się między nami od razu burzliwie. Ja spokojnie przechodziłem, a on ni stąd, ni zowąd podniósł czapkę i włożył na głowę. Ja bardzo nie lubię, jak żebrak na mój widok wkłada czapkę na głowę. Pasjami nie lubię. Nazajutrz ubodło mnie to jeszcze dotkliwiej. Nie sądziłem, że posunie się tak daleko, żeby robić mi coś podobnego przez dwa dni z rzędu, ale on posunął się jeszcze dalej. Trzeciego dnia znów wziął ją, czapkę, tak jak leżała, z pieniędzmi i włożył. I czwartego dnia, i piątego, kiedy mnie tylko zobaczył. Ale to mu nie wystarczyło. Któregoś dnia siedziałem w parku na ławce, kapelusz położyłem obok siebie. Ktoś przechodził i rzucił mi 10 złotych. To był on. Poznałem po czapce. Parę razy to robił i doszło do tego, że bałem się kapelusza zdejmować, a nawet uchylać. W końcu nie wytrzymałem. Dlaczego pan to robi, człowieku kochany? Popatrzył na mnie z góry, cmoknął wargami. Człowiek musi czasem gest pokazać, nie? Ja bym też ładny gest pokazał, mówię, sięgając do kieszeni. Ile? 100. Cich. Na więcej pana nie stać? Jednorazowo? Miesięcznie? Nie stać. No to już pokaż pan ten gest i żeby mi nie zalegać. I tak to wyglądało. A teraz jest wszystko w porządku. Wróciłem do równowagi. Mam abonament miesięczny. Ale jak chcę, to przy mijaniu zawsze mogę mu coś dorzucić. A mogę i nie. To Wiesław Michnikowski, nagranie z roku 1963. Najstarsze nagranie pana Wiesława, które znalazłam w archiwum, jest datowane na rok 1953. A na zakończenie dzisiejszej Akademii Rozrywki jeszcze niespodzianka, rozwinięcie niespodzianki w najbliższej LP Trójce w piątek. Muzyka. co je malé, je pěkné, velkého člověk se lekne, před velkým je člověk nevrlý, s malým si vypiješ tam prny. Pamprly, pamprly, pamprly, to, co je malé, je milé, velké má veliké brýle a nosí huňatou papachu, před velkým utečeš ze strachu. Chachachu, chachachu, chachachu, to, co je malé, je hezké, takové naše a české. Veliké má mapu velikou, smrdí Ruskem a Amerikou.